अलामा इकबाल, अमीना अजफार। 9 नवंबर 1877। कुकड़ुकू नूर मोहम्मद भाई, कहाँ हो? एक सुंदर बेटे के जन्म पर बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा नाम होगा मोहम्मद इकबाल। 4 साल की आयु में इकबाल को मदरसे भेजा गया ताकि वो कुरान पढ़ना सीख जाए। उनके पिता के एक मित्र मीर हसन, जो एक विद्वान थे, मदरसे आए। वो प्यारा बच्चा कौन है? वह शेख नूर मोहम्मद का बहुत ही होनहार बेटा है। मीर हसन अपने मित्र के घर गया। नूर मोहम्मद सिर्फ कुरान पढ़ना सीख लेना खुशी से इकबाल को आपसे अच्छा अध्यापक कहाँ मिल सकता है? नूर मोहम्मद, सिर्फ कुरान पढ़ना सीख लेना काफी नहीं है। मैं इकबाल को अरबी और दूसरे विषय पढ़ा सकता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। खुशी से इकबाल को आपसे अच्छा अध्यापक कहाँ मिल सकता है? यह एक सेर आलू है, इन्हें गिनो। अगर चाची इसमें से आधे पका दे तो बाकी कितने बचे? यह 10 आलू है। 5, बहुत बढ़िया। तय हुआ कि मीर हसन इकबाल को पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई कई बार कक्षा के बाहर भी होती थी। नूर मोहम्मद एक नेक इंसान था और टोपिया बनाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसका बड़ा बेटा आता मोहम्मद उसके पास आया और बोला, अब्बा मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इकबाल की बात है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। फिर मीर हसन को स्कॉच मिशन कॉलेज में अरबी भाषा के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। उसने इकबाल को भी उसी कॉलेज में प्रवेश दिला दिया। इस तरह घर के धार्मिक माहौल के अतिरिक्त इकबाल को आधुनिक शिक्षा भी मिलने लगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रवेश किया। कॉलेज के हॉस्टल में इकबाल का कमरा मित्रों के मिलने का एक स्थान बन गया। इकबाल, बीए की परीक्षा के लिए तुमने कौन से विषय चुने हैं? अरबी, इंग्लिश और फिलोसॉफी। मेरा शेर सुनो। मास्टर्स की परीक्षा के लिए इकबाल ने फिलोसॉफी का चयन किया। अपने प्रोफेसर थॉमस अर्नोल्ड के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। इकबाल, तुम्हें मुशायरे में आकर अपनी कोई शायरी सुनानी होगी। स्कूल के दिनों से ही इकबाल कविताएं लिखने लगे थे। मैं मुशायरों में शायरी नहीं सुनाता हूँ। क्या अपनी काबिलियत को छुपाना जरूरी है? खुदा मुझे इन जालिमों से बचाओ। चलो इकबाल, नहीं तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। नवंबर 1895, हकीम अमीनुद्दीन के घर पर एक मुशायरा आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता अरशद गोरगानी ने की। ये कौन सा शायर है? धीमे से। मोती समझ के जो तुमने थे चुन लिए, कतरे बह रहे थे आंख के मेरे मलाल के। बहुत खूब, खुदा तुम्हें बुरी नजर से बचाए। खूबसूरत शेर है। फिर से, इकबाल पहले हिंदुस्तानी कवि थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। सब हिंदू और मुस्लिम बच्चे उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते थे। अपनी नज्मों में उन्हें दर्शाया था कि चिश्ती और नानक दोनों ही एक ईश्वर का ही गुणगान करते थे। गुरु नानक पर लिखी अपनी कविता में उन्होंने बुद्ध की महानता का भी जिक्र किया था। इकबाल भी इकबाल को है जानता नहीं, खुदा के कर्म से सच है बिल्कुल यही। इकबाल किसी से भी नफरत नहीं करते थे। उन्होंने हर जगह से सीखने का प्रयास किया, चाहे वह हिंदू फिलोसॉफी हो या पश्चिमी काव्य या हम वतनों की शायरी। अपने भीतर के विरोधात्मक तत्वों का उन्हें आभास हुआ। वह किस तरह अपने देश और खासकर मुसलमानों की स्थिति सुधार सकते हैं, उनमें क्या योग्यता थी, और जल्दी वह अपनी ताकत को पहचान गए। उनकी शायरी और उनके बोल लोगों को झकझोर देते थे। अंजुमन हिमायत इस्लाम एक कल्याणकारी संस्था थी। उनकी 1900 में आयोजित एक सभा में इकबाल ने अपनी नज्म नालाए यतीम पढ़ी। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उस नज्म की सैकड़ों प्रतियां वहीं बिक गई। इकबाल अंजुमन की सालाना बैठकों में अपनी नज्में पढ़ने लगे। लोग उनके शेर और नज्में खरीद लेते और जो पैसे इकट्ठे होते उन्हें संस्था के कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर दिया जाता। इकबाल अब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाने लगे थे। प्रोफेसर अर्नोल्ड ने जब सुझाव दिया कि उन्हें इस्लामिक फिलोसॉफी पर पीएचडी करनी चाहिए, तो उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया। लेकिन लंदन जाने से पहले वह दिल्ली आए और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गए। फिर वह गालिब के मकबरे पर गए जहां एक कव्वाल गालिब की एक नजम गा रहा था। राख मेरी उड़ रही है गलियों में, प्रीतम की आखिरकार मिट ही गई लालसा जीने की। न खत्म होने वाला सरूर रहा, नहीं अब उठ के सुबह का सपना भी रहा न साथ। अब 7 सितंबर 1905 को इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर सवार हो गए। हम इसका इस्तेमाल नमाज अदा करने के लिए करते हैं, आप इससे लेकर क्या करेंगे? इकबाल ने लिखा है, जब हम स्वेज पर पहुंचे तो कई मुस्लिम व्यापारी अपना सामान लेकर जहाज के डेक पर आ गए। मैंने एक मुसल्ला खरीदना चाहा। मैं भी एक मुसलमान हूँ। आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? आपने अंग्रेजों की तरह हैट पहन रखी है। हैट पहनने से क्या आदमी इस्लाम से अलग हो जाता है? मैं तुम्हें एक सूरा पढ़कर सुनाता हूँ। जब इकबाल ने सूरा पढ़ी तो वह लोग उसके हाथ चूमने लगे। माशा अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। इकबाल 24 दिसंबर 1905 को इकबाल लंदन पहुंचे। अगले ही दिन वह कैम्ब्रिज आए, जहां उन्हें एक कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर के रूप में प्रवेश मिला था। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने म्यूनिक यूनिवर्सिटी में अपने विषय पर शोध करने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया। शोध के साथ साथ वह बार एट लॉ की पढ़ाई भी करते रहे। बार एट लॉ करने के लिए उन्हें कई बार रात्रि भोज के लिए लंदन जाना पड़ता था। वहां उनकी भेंट अतिया फैजी से हुई। वह एक शिक्षित बुद्धिमान भारतीय महिला थी। इकबाल उसे हाफिज वगैरह की शायरी और अन्य लेख पढ़कर सुनाया करते थे। आपने जर्मन भाषा भी सीख ली है? हाँ, हाइडलबर्ग जाकर मैं अच्छे से सीख लूंगा। क्या आप हाफिज की शायरी सुनेंगी? सरोजनी नायडू उनसे मिलने आई। इकबाल, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। क्या खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता? हाइडलबर्ग जर्मनी का एक सुंदर शांत नगर। इकबाल यहाँ 4 महीने रहे। वहाँ उन्होंने जर्मन भाषा सीखी, अपने अध्यापकों और दोस्तों के साथ घूमने जाते, नदी नाव की सैर करते, गीत गाते और दोस्तों से गपशप करते। एमा वेगनास्ट उन्हें जर्मन भाषा सिखाती थी। उसने ही जर्मन साहित्य और फिलोसॉफी, विशेष रूप से गेटे से उनका परिचय कराया। उन दिनों पूर्व के काव्य का जर्मन साहित्य पर बहुत प्रभाव था। इकबाल पर जर्मन कवियों का, खासकर गेटे का बहुत प्रभाव पड़ा। नेक्कर नदी के किनारे बैठकर उन्होंने अपनी नज़म एक शाम लिखी। यह उनके संग्रह बांग ए दरा का भाग है। यह खामोशी कितनी खूबसूरत है। गेटे, काश वह जीवित होते और उनसे मिल पाता। इस अनंत चांदनी की तरह उनकी कल्पना भी अनंत थी। खामोश है चांदनी इस रात की, खामोशी है डालिया हर पेड़ की। अतिया फैजी इकबाल से मिलने हाइडलबर्ग गई। वहाँ वह इकबाल के दोस्तों में लोकप्रिय हो गई। जब उसके लौटने का समय आया तो वह सब एक पिकनिक पर गए और उसके लिए गीत भी गाया। तुम आई हो भारत से एक चमकते हीरे सी, मन की उलझन दूर हुई, तुम हो एक शांत लहर सी, अलविदा अलविदा। नवंबर 1907 में म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की। फिर वह लंदन लौट आए, जहां उन्होंने इस्लाम और इस्लामिक सभ्यता पर कई भाषण दिए, कई मुसलमान विद्यार्थियों से मिले, वहां कानून की परीक्षा भी दी। फारसी भाषा में उन्होंने पहली गजल लिखी। इकबाल की अधिकतर शायरी फारसी में ही है। जब इकबाल लंदन में थे, उस समय ढाका में दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। आगा खान 3rd लीग के पहले अध्यक्ष बने। इकबाल लीग की ब्रिटिश कमेटी के सदस्य बने। इस काल में इकबाल ने इस्लाम का गहरा अध्ययन किया। कौन से किस्से छिपे हैं तेरी आगोश में, कुछ तो राज है बंद तेरी खामोशियों में। उस तस्वीर को फिर तुम रंग डालो, मेरे पुरखों की दास्तान फिर से कह डालो। बैरिस्टर बनने के बाद इकबाल घर लौटे। जब जहाज सिसिली के पास से जा रहा था तो वहां पर 200 साल के मुस्लिम शासन की बात सोचकर रो पड़े। सर, पश्चिमी फिलोसॉफी से हमने क्या करना है? हाँ, अवश्य यूनान की फिलोसॉफी ने इस्लामिक ज्ञान को बहुत प्रभावित किया था। मुझे अभी अदालत जाना है, इस विषय पर हम कल बात करेंगे। सर, हमें हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ से मिल रहा है। भारत लौटने पर 1908 में इकबाल को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फिलोसॉफी और इंग्लिश साहित्य का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। साथ साथ वह हाई कोर्ट में वकालत भी करते थे। इकबाल एक अच्छे अध्यापक थे और अपने छात्रों के साथ उनके संबंध बहुत मधुर थे। इकबाल अपनी शायरी और अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। सारे देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने जाने जाते थे। अलीगढ़, पंजाब, इलाहाबाद और उस्मानिया विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट की ऑनरेरी डिग्री प्रदान की। इकबाल के कई हिंदू, मुसलमान और ईसाई मित्र थे। उनका नौकर अली की नजम मुसद्दस पढ़ता और इकबाल को उसे सुनना अच्छा लगता था। सब जालिमों को किया खत्म, जिसने सब कबीलों को इकट्ठा किया था, जिसने उतर कर आया गारे हीरा से लोगों के लिए अपने। कभी कभी मिर्जा जलालुद्दीन के घर पर संगीत की महफिलें होती थी। इकबाल को संगीत से प्रेम था और वह उन महफिलों में जाया करते थे, लेकिन 1913 के बाद वह कभी कभार ही वहां गए थे। इकबाल की शादी करीम बी से छोटी उम्र में हो गई थी। उनके 2 बच्चे भी थे, आफ्ताब इकबाल और मेराज बेगम। लेकिन करीम बी और इकबाल बेमेल जोड़ा थे। उनका तलाक हो गया। उनकी दूसरी बीवी मुख्तार बेगम की जवानी में ही मौत हो गई। इकबाल की तीसरी शादी सरदार बेगम से हुई, उससे भी उनके 2 बच्चे हुए, जावेद इकबाल और मुनीरा बेगम। यह वह समय था जब मुसलमान देशों पर, जैसे कि तुर्की, ईरान, लीबिया और मोरक्को, यूरोपियन देशों का शासन था। भारत के मुसलमान भी बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे। इकबाल को लगता था कि किस्मत भी मुसलमानों का साथ न दे रही थी। इस समय इकबाल ने अपनी नजम शिकवा लिखी। यह नजम इकबाल की खुदा के सामने एक अर्जी थी। इस नजम को इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम की एक बैठक में पढ़ा। बुलबुल की आहें सुनकर भी क्या चुप रहूं, क्या मैं वो फूल हूं जिसकी न है कोई सुनवाई, क्यों बदहाल है दुनिया की मुसलमान जबकि तुम्हारी इनायतों की कोई इंतहा नहीं। कुछ धार्मिक लोगों ने उनकी नजम पर एतराज उठाए। उनका कहना था कि खुदा से कोई शिकायत नहीं की जा सकती, लेकिन इकबाल ने तो एक अर्ज बयान की थी। फिर उन्होंने शिकवा का जवाब लिखा। इस नजम का हर शेर नीलाम हुआ और जो पैसे इकट्ठे हुए उन पैसों को तुर्की शरणार्थियों की देखरेख पर खर्च किया गया। 1922 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। लाहौर में जमीन के एक टुकड़े पर हिंदू अपना एक मंदिर बनाना चाहते थे और मुसलमान वही एक मस्जिद बनाना चाहते थे। अंग्रेज जज ने कहा कि वह स्वयं अगले दिन उस जगह का निरीक्षण करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत में कोई भी धार्मिक स्थल न तोड़ा जा सकता था। यही सोचकर मुसलमानों ने रातों रात उस जगह पर मस्जिद बना दी। इकबाल को जब पता चला तो वो बोले, मस्जिद तो बना दी सब भर में मजबूत इरादे वालों ने, पर यह दिल ही हमारा पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने पीयर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने शर्त रखी कि यह सम्मान वह तभी स्वीकार करेंगे जब मीर हसन को शम्सुल उलमा का किताब दिया जाएगा। साहित्य में आपकी उपलब्धियों को देखते हुए किंग जॉर्ज पंचम आपको नाइट का किताब देना चाहते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जब इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था उस समय उनका विश्वास था कि भारत ऐसा देश था जहां हिंदू और मुसलमान एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार के अधीन दोनों में झगड़े फसाद बढ़ते गए। अगर कभी कोई मुसलमान गायक मारता या किसी मस्जिद के पास हिंदू ऊंची आवाज में संगीत बजाते, एक दूसरे की पवित्र किताबों को जलाने की घटनाएं होती तो फसाद शुरू हो जाता। ऐसे में इकबाल का क्या नजरिया था? मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो हिंदुस्तानियों के बीच सौहार्द बढ़ाने का काम करता है। जैसे जैसे समय बीतने लगा इकबाल को लगने लगा कि हिंदू और मुसलमानों का शांतिपूर्वक इकट्ठे रहना मुश्किल होता जा रहा है। मुसलमान शिक्षा, व्यापार और अन्य बातों में पिछड़ते जा रहे थे। इकबाल का सबसे बड़ा योगदान था मुसलमानों की उम्मीद और साहस को बनाए रखना। उन्होंने अपनी शायरी से उन्हें बताया कि वह क्या गलतियां कर रहे थे। अपने आप को सुधारने के लिए इकबाल उन्हें प्रेरित भी करते थे। इन शेरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को उत्साहित किया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू उकाब है उड़ना ही तेरा काम, तेरे सामने तो है अभी और कई आसमान। उनका नजमों का संग्रह पयामे मशरिक 1923 में प्रकाशित हुआ। फिर 1924 में उनका सबसे प्रसिद्ध संग्रह बांगे दरा आया। वह सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। चाहे गरीब हो या अमीर, सब उनकी शायरी को पसंद करते थे। लेकिन इकबाल के मन में पैसे पाने की कोई लालसा न थी। अपना घर जावेद मंजिल भी उन्होंने अपनी मौत के 2 साल पहले ही बनाया। आजकल इस घर का नाम इकबाल हाउस है। दुनिया के अन्य मुसलमानों के विपरीत भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा के पक्ष में एक आंदोलन चला रहे थे। भारत को दारुल हरब घोषित किया गया। मुसलमानों को भारत छोड़ अफगानिस्तान में जाकर बसने को प्रेरित किया गया। हजारों मुसलमान गए, लेकिन ये लोग अपना सब कुछ गवा कर वापस लौट आए। इकबाल ने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इससे मुसलमानों का कोई भला न होगा। जब तुर्की के कमाल अतातुर्क ने खलीफा की गद्दी ही खत्म कर दी तो यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। ओटोमन के खलीफा अब्दुल मजीद मुस्तफा कमल पाशा अतातुर्क। भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुसलमान पिछड़ते जा रहे थे और अपनी खोई हुई सत्ता के लिए अफसोस करते रहते थे। इकबाल ने उनका आत्मसम्मान और साहस बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि मुसलमानों को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इसी कारण 1926 में वह पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव लड़े और सदस्य चुने गए। पंजाब प्रांत की मुस्लिम लीग का उन्हें सचिव बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। कमीशन में भारत के संविधान में सुधार करने के सुझाव देने थे। कमीशन में कोई हिंदुस्तानी सदस्य नहीं था। इस कारण कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग में दो मत थे। लीग के अध्यक्ष जिन्ना और मोहम्मद अली ने भी कमीशन का बहिष्कार किया, लेकिन पंजाब मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफी और इकबाल ने कमीशन के साथ सहयोग करने का फैसला किया। हम साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम उन्हें सहयोग देंगे। हम कमीशन का बहिष्कार करेंगे। साइमन कमीशन विफल रहा। इस पर साइमन ने चिढ़कर कहा, सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई और नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। अगर हिंदुस्तानियों में राजनीतिक समझ और योग्यता है तो उन्हें स्वयं एकमत संविधान बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई और नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट के कई सुझाव मुस्लिम लीग को पसंद न आए और जिन्ना ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जिन्हें स्वीकार न किया गया। तब मुसलमानों को लगा कि उन्हें एकजुट होना पड़ेगा मतभेद मिटाने के लिए। जिन्ना ने मोहम्मद सफी से मुलाकात की। अब इकबाल और जिन्ना के बीच राजनीतिक मतभेद कम हो गए। इकबाल ने जीवन भर जिन्ना का साथ दिया, जैसा कि जिन्ना को लिखे उनके पत्रों से पता चलता है। जिन्ना, इकबाल और मोहम्मद अली को मुसलमानों के भविष्य की चिंता थी, इसी कारण कुछ मतभेदों के बावजूद वह एक साथ रहे। एक दिन मोहम्मद अली उनसे मिलने आए। इकबाल, तुम यहाँ शांति से बैठे हुए हुक्का पीते रहते हो, उधर तुम्हारी शायरी हम सब में जोश भर देती है और हमें जेल पहुंचा देती है। कव्वाल का काम तो बस गाना गाना होता है, उनको सुनने वाले झूमने नाचने लगते हैं। अगर कव्वाल खुद ही झूमने नाचने लगे तो कव्वाली कौन गाएगा? इकबाल एक महान शायर और मुस्लिम विचारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। वह अलीगढ़, मद्रास और उस्मानिया विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने जाया करते थे। यह व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में दिए गए थे और किताब के रूप में प्रकाशित किए गए, जिसका नाम इस्लाम में धार्मिक विचारों का पुनरुत्थान के नाम से प्रकाशित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1930 में सब राजनीतिक दलों को संविधान का प्रारूप बनाने हेतु लंदन बुलाया। लंदन में 1930 और 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित हुई। इकबाल ने दूसरी और तीसरी बैठक में भाग लिया था। दिसंबर 1930 में इलाहाबाद में आयोजित मुस्लिम लीग के सम्मेलन में एक खास घटना घटी। इकबाल ने अपने भाषण में कहा, मेरी कामना है कि पंजाब, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, सिंध और बलूचिस्तान एक अलग देश बने। भारत के उत्तर पश्चिम में एक मजबूत मुस्लिम राज्य ही हिंदुस्तान के मुसलमानों का भविष्य है। ये मुस्लिम राज्य उस समय सिर्फ एक हल्की सी कल्पना मात्र थी, एक ऐसा राज्य जिसका कोई नाम भी न था। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले 1931 में इकबाल ने दैनिक इकबाल इंकलाब को यह संदेश दिया, मैं हिंदू भाइयों और हिंदू अखबारों को इतना कहना चाहूंगा कि कड़वे बोल न बोलो ताकि दोस्ती बनी रहे, एक साथ ही रखा है खुदा ने यहाँ हमें। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इकबाल की बहुत इज्जत करते थे। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज में पढ़ता था इकबाल से बहुत प्रभावित था। जब इकबाल तीसरी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो कई मित्र उनसे मिलने आए। इकबाल उन दिनों बीमार चल रहे थे। हुजूर, हमने मुस्लिम राज्य का एक नाम सोचा है, पाकिस्तान कैसा रहेगा? पाकिस्तान? हुजूर, पंजाब का प, अफगानिस्तान का अ, कश्मीर का क, सिंध का स, बलूचिस्तान का तान, पाकिस्तान धर्मनिष्ठ लोगों का देश। बंगाल में भी मुसलमान बहुमत में है, फिर भी अच्छा नाम है, धर्मनिष्ठ लोगों का देश। इसे एक कागज पर लिखकर मेरे पास रख दो, मैं थोड़ा विचार करूंगा। जब इकबाल तीसरी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो जिन्ना भी वहीं था। हालांकि जिन्ना को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया न गया था, दोनों की कई बार मुलाकात हुई। आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ शांतिपूर्वक रहें, पर ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुसलमानों के पास अब अलग देश के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह बात आपने इलाहाबाद में भी कही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अलग देश मुमकिन नहीं है। अंग्रेज मानेंगे नहीं और हिंदू अलग मुल्क बनने नहीं देंगे। जहां तक अमन की बात है तो मुसलमान भी तो एकजुट नहीं है, हमारी पार्टी को ही देख लो। आप जल्दी हिंदुस्तान वापस आइए, मुस्लिमों को आप के जैसे नेता की जरूरत है। खुदा हाफिज। धन्यवाद, खुदा हाफिज। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इकबाल स्पेन आए, जहां 700 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी। कोर्डोबा की मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी और सुंदर मस्जिदों में से एक है। अमीर अब्दुल रहमान ने इसे एक गिरी हुई चर्च के ऊपर बनवाया था। मुसलमानों के जाने के बाद उस मस्जिद को गिराया न गया, लेकिन उसके अंदर एक चर्च बना दी गई थी। 400 सालों में इकबाल पहले मुसलमान थे जिन्होंने उस मस्जिद में नमाज अदा की थी। वही उन्होंने मशहूर नजम मस्जिद कुर्तबा लिखी थी। 25 फरवरी 1933 को फ्रंटियर मेल पर बैठकर वो लाहौर वापस आए। लाहौर स्टेशन पर हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। 1934 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, इस कारण सक्रिय राजनीति से उन्हें अलग होना पड़ा। लीडर के रूप में वो अब भी बहुत प्रभावी थे। इकबाल और उनकी पत्नी दोनों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। इकबाल के मित्र सर रोस मसूद ने उन्हें इलाज के लिए भोपाल आने का न्योता दिया। मसूद सर सैयद के पोते थे, उनकी माँ एक अंग्रेज महिला थी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका दिल मुसलमान का है और दिमाग अंग्रेज का। भोपाल में इकबाल का इलाज हमीदा अस्पताल में हुआ, लेकिन कोई लाभ न हुआ। कुछ देर भोपाल में रहकर वो वापस लाहौर लौट आए। सरदार बेगम का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही थी। मुनीरा जावेद, झगड़ा न करो, बच्चों को यहाँ से ले जाओ, मरीज को परेशान न करो। नहीं, उन्हें यही रहने दो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। सरदार बेगम की हालत में कोई सुधार न हुआ और आखिर एक दिन अली बख्श, अम्मा जान को क्या हुआ है? जावेद, तुम्हारी अम्मा जान अब खुदा के पास चले गई, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं। जावेद, मुनीरा बहादुर बनो, बच्चों अब्बा जी डॉक्टर से कहो कि अम्मा जान को ठीक कर दे, अब मैं उन्हें कभी परेशान न करूंगी और न जावेद से कभी लड़ाई करूंगी। सरदार बेगम की मौत के बाद एक औरत की तलाश होने लगी जो बच्चों की देखभाल कर सके। जब कोई मुनासिब हिंदुस्तानी औरत ना मिली तो इकबाल ने एक जर्मन औरत डोरिस अहमद को नौकरी पर रख लिया। बच्चों के लिए उसने घर जैसा माहौल बना रखा और उनकी अच्छी देखभाल की। उसने बच्चों से कहा कि उसे अप्पा जान कहकर बुलाएं। अप्पा जान, देखो ताया जान ने कितना सुंदर बुरका मेरे लिए भेजा है। देखिए मिस्टर अता मोहम्मद ने मुनीरा को क्या भेजा है। बुरका पहनने से उसका खेलना बंद हो जाएगा। बुरका क्या तुम पहनोगी? मैं तुम्हारे अब्बा से पूछती हूँ। मुझे पहनने दो अप्पा जान, मैं जावेद को चौंका देना चाहती हूँ। ठीक है, अभी उसे यह पहनने की जरूरत नहीं है। जब तक वो बड़ी होगी हालात बदल गए होंगे, तब वो खुद ही तय कर लेगी कि उसे बुरका पहनना है या नहीं पहनना है। मुनीरा चलो और सो जाओ, तुम्हारे अब्बा जी को भी अब सोना है। 1937 में इकबाल हज करने की तैयारी कर रहे थे लेकिन अपनी खराब सेहत के कारण जा न पाए। उनके गुर्दे काम न कर रहे थे, अस्थमा भी बढ़ गया था, उनकी आवाज भी जाती रही। उनका निष्ठावान नौकर अली बख्श उनकी देखभाल करता था। उनके दोस्त मिलने के लिए आते रहते थे। 20 अप्रैल की रात को मुनीरा हमेशा की तरह उनके बिस्तर में आकर उनसे लिपट गई। बच्ची को लग रहा है कि वह शायद आखिरी बार है अपने अब्बा को देख रही है। सिर्फ 5 मिनट और अप्पा जान, इकबाल का अंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। इकबाल को मुसलमानों से प्रेम था, सहानुभूति थी, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों से के साथ उनका कोई वैर नहीं था। जहां उनकी उनके मुस्लिम दोस्त थे, वहीं कई हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों से भी उनकी अच्छी मित्रता थी। वह सब धर्मों का आदर करते थे, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहे टकराव से वह दुखी थे। उन्हें लगता था कि अगर मुसलमानों के पास अपना अलग देश होगा तो वह फिर से हुकूमत करना सीख जाएंगे। उनका मानना था कि इस्लामी फलसफा स्थायी नहीं था, समय के जरूरतों के अनुसार इस्लामी कानून में सोच समझ कर बदलाव किए जा सकते थे। जब उन्होंने इस विषय पर एक लेख लिखा और पढ़ा तो उनके खिलाफ एक फतवा जारी कर उन्हें काफिर करार दिया गया। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने लिखा था, वह पुराना गीत क्या फिर कोई गाएगा या नहीं, हिजाज की वह हवाएं फिर चलेंगी या नहीं, फकीर का सफर अब हुआ जाता है खत्म, जिंदगी के राज समझने फिर आएगा या नहीं। अल्लामा इकबाल का मकबरा लाहौर में शाही किले के पास बादशाही मस्जिद के बगल में स्थित है। उनके इंतकाल के बाद भी उनकी शायरी मुसलमानों के दिलों में उम्मीद जगाती रही। लोग समझने लगे कि वह सबसे मोहब्बत करते थे, हालांकि सबसे ज्यादा प्यार वह मुसलमानों को करते थे। सर सैयद की तरह ही वह भी चाहते थे कि मुसलमान धार्मिक मामलों में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की करे। वह चाहते थे कि हर मुसलमान पढ़ा लिखा, आत्मविश्वासी और समर्थ हो, ताकि कोई उस पर अत्याचार न कर सके। वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि है और उनकी शायरी रेडियो टेलीविजन पर सुनाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उनका बड़ा सम्मान किया जाता है और उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अक्सर सुनाया जाता है। इस पुस्तक में इकबाल का कोई भी मूल शेर नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद से उन्हें दोबारा हिंदी में अनुवाद किया गया है।